tysięcy zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. W tym roku od Mikołaja chcemy akwarele, akwarium, album na zdjęcia, aniołka z czekolady, animowany film, aparat, apaszkę, autko zdalnie sterowane, a teraz na literkę B. Długi list do Mikołaja? Nawet największe zakupy szybko zrobisz na Allegro. Markowe produkty, dobre ceny i mnóstwo inspiracji już na ciebie czekają. Allegro, pełne prezentów. Pomyśl o samochodzie swoich marzeń. Już? A teraz pomyśl, że możesz mieć Golfa z pakietem biznes, atrakcyjnym finansowaniem i rabatem 6 tysięcy złotych. Wyprzedaż First Minute w salonach Volkswagena. Spełnij marzenie o swoim nowym samochodzie. Teraz masz największy wybór. Volkswagen. Das Auto. Dziś w ramach Multilogiki w Polomarkecie wykładamy 2 opakowania cukierków z wafelu, różne rodzaje, w multilogicznej cenie 29,98, czyli za jedno opakowanie 750 gramów płacisz tylko 14,99. Kupuj multilogicznie, bo kupując 2 torebki cukierków z wafelu płacisz tylko 14,99 za opakowanie i oszczędzasz 25%. No to się chyba opłaca. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Ho, ho, ho! Pewnie, że ho, ho, ho. To pierwsze prawdziwe raty online od PayU na Allegro. Umowa o pożyczkę zawierana jest z Alior Bank lub mBank pod warunkiem pozytywnej oceny zdolności kredytowej. PayU pośredniczy w zawieraniu tych umów. Szczegóły na raty payu.pl. Syn, to dla ciebie. Wspaniale wyposażony crossover Peugeot 3008 z rabatem do 17 200 zł. Ale ja mam 12 lat. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Jest 16, to Polskie Radio, program trzeci. Krystian Hanke, mówię Państwu dzień dobry, innym dobry wieczór. Tak czy inaczej, to jest środa, 10 grudnia, audycja popołudniowa, czas na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Polska zgodziła się na tajne więzienie CIA, przyznaje Aleksander Kwaśniewski i podkreśla, że Amerykanie mieli działać zgodnie z prawem. Pożar na Zamku Książ w Wałbrzychu. Na szczęście uczestników wycieczki i pracowników udało się w porę ewakuować. W tym serwisie trójki także o tym, czy puby wkrótce przestaną być symbolem Wielkiej Brytanii. Na razie desperacko walczą o przetrwanie. Aleksander Kwaśniewski po raz pierwszy przyznaje, po zamachach z 11 września Polska zgodziła się na prośbę Amerykanów o spokojne miejsce do przesłuchań podejrzanych o terroryzm. Ówczesny prezydent broni decyzji o współpracy z amerykańskim wywiadem, tłumacząc, że trzeba było zapobiec kolejnym atakom Al-Kaidy. Wyraziliśmy na to zgodę, proponując stronie amerykańskiej przyjęcie wspólnego memorandum. W tym memorandum zostało z całą mocą podkreślone, że osoby, które byłyby w Polsce, mają być traktowani jako jeńcy wojenni, mają być traktowani zgodnie ze wszystkimi prawami, które przysługują im humanitarnie. Aleksander Kwaśniewski podkreśla, że nie było zgody Polski na brutalne metody przesłuchań. O tym, że stosowała je CIA, czytamy w ujawnionym wczoraj raporcie amerykańskiego Senatu. W sprawie tego dokumentu polscy politycy są podzieleni, ale przyznają, że pomoże w zakończeniu śledztwa w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce. Prezydent Bronisław Komorowski ma nadzieję, że raport będzie przydatny dla polskich śledczych z Krakowa, którzy sprawy badają od 6 lat. Sądzę, że dostarczy pewnych nowych wskazówek co do sposobu prowadzenia tego śledztwa na gruncie polskim. Podobnie uważa minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna, ale już były szef wywiadu Zbigniew Siemiątkowski uważa, że publikacja raportu była błędem. Większość demokratyczna przy protestach republikańskich senatorów i kongresmenów upubliczniła fakty, które fatalnie odbiły się na kondycji amerykańskiej służby. W dokumencie nie pada nazwa Polski ani Starych Kiejkut na Mazurach, gdzie miało znajdować się tajne więzienie CIA. Jednak według wielu ekspertów ujawnione tam informacje są niemal 100% dowodem, że taki ośrodek w Polsce istniał. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Do raportu amerykańskiego Senatu wrócimy w trzech stronach świata za kwadrans piąta. W Wałbrzychu pali się Zamek Książ. Ogień gaszą już strażacy z 30 jednostek. Wszyscy pracownicy i uczestnicy wycieczki zostali na czas ewakuowani. Nikomu nic się nie stało. Informacje o pożarze przekazał w rozmowie z Trójką Krzysztof Gielsa, rzecznik Straży Pożarnej we Wrocławiu. Strażakom udało się zatrzymać rozwój pożaru, zlokalizować go. Cały czas widzimy rozrywający się dym tutaj na części dachu przy wejściu do zamku. Ta część, która objęta była całkowicie pożarem w momencie, kiedy dojechały pierwsze jednostki. Myślę, około 150 metrów kwadratowych dachu uległo spaleniu. Płonie dach od strony wschodniej budynku. Dwie kondygnacje niżej są sale barokowe, ale zdaniem strażaków nie są one zagrożone. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Możliwe, że remont, który niedawno rozpoczął się na Zamku Książ, właśnie na renowację dachu, Ministerstwo Kultury przekazało 500 000 zł. Afera podatkowa w Luksemburgu zatacza coraz szersze kręgi wiodące europejskie gazety. Informują o kolejnych koncernach, które płaciły zaniżone podatki. Z Berlina relacjonuje Wojciech Szymański. Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarstwa Śledczego ujawniło nazwy kolejnych ponad 30 firm, które korzystały ze skomplikowanych umów z Luksemburgiem, pozwalających płacić minimalne podatki. Na liście są m.in. koncerny Disney, Skype oraz Reckitt Benckiser. Süddeutsche Zeitung podkreśla, że szersze jest także grono firm doradczych, które pomagały koncernom w opracowaniu umów. Dotychczas mówiono jedynie o firmie PricewaterhouseCoopers, ale w sprawę uwikłani są także inni giganci z branży konsultingowej, jak Ernst & Young, Deloitte czy KPMG. Na początku listopada światowe media poinformowały o istnieniu w Luksemburgu skomplikowanego systemu chroniącego koncerny przed wysokimi podatkami. Koncerny oszczędzały dzięki temu miliardy euro, które nie trafiały do państwowych budżetów. Przedstawiciele firm zapewniają jednak, że wszystko odbywało się legalnie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. I na koniec tego serwisu Trójki o brytyjskich pubach, które z coraz większą desperacją walczą o przetrwanie. Według opublikowanego dziś raportu w ciągu ostatnich 8 lat z rynku zniknęło 10 tysięcy pubów. Co jest przyczyną tego, że ginie jeden z symboli Wielkiej Brytanii? O tym z Londynu Adam Dąbrowski. Service and duty. Królowa. Hey Jude. Beatlesi. Czerwone budki telefoniczne, no i puby z korzeniami w średniowieczu i z dwiema złotymi erami za królowej Elżbiety i królowej Wiktorii. Ale czy puby mają przyszłość? 10 lat temu powiedziałbym, że tak. Teraz już nie jestem tego pewien, bo Anglicy stracili poczucie tożsamości kulturowej. Zastąpił ją konsumeryzm. Coraz rzadziej doceniamy rolę pubu w naszej kulturze. Tak mówi mi Peter Hayden, historyk i właściciel pubu Florence w południowo-wschodnim Londynie. Jego pesymizm zakorzeniony jest też w refleksji historiozoficznej. Ich liczba będzie się zmniejszać. Teraz wchodzimy w erę purytańską. Wahadło idzie od czasów bardziej libertariańskich, po te bardziej purytańskie, a teraz zmierzamy ku tym drugim. To będzie powodować kolejne likwidacje. Jego zdaniem tendencja purytańska przewija się w obsesji na punkcie zdrowego stylu życia, niesprzyjającej pubom. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kończymy serwis Trójki. Skrót wiadomości 16.30. Pochmurno i coraz zimniej, to znak, że nadchodzi wiosna i lato. O zimie nie będziemy wspominać, żeby nie denerwować nikogo, tym bardziej, że w przeważającej części kraju około 0 stopni, lekko poniżej 0 na Suwalszczyźnie, cieplej na krańcach zachodnich do plus 3 stopni. Od zachodu niestety nadciągają opady. Początkowo śniegu, potem śniegu z deszczem, a potem samego deszczu. Lekki śnieg możliwy też na Podkarpaciu, a na Pomorzu i Wybrzeżu chwilami silny i porywisty wiatr. W nocy zachmurzenie duże, ale z nadzieją na przejaśnienia. Pod lekką białą pierzyną obudzą się mieszkańcy wschodniej i centralnej części kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. PlayStation 4 z grą GTA 5 za 1699. Sony 55 cali 3D. Smart TV 800 Hz za 4490. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Kochanie, zdążymy dziś do pracy? Tato, a my do szkoły? Jestem gotowy na ostrą zimę. Nie ryzykuję. Tankuję arktyczny Diesel Gold na stacjach Statoil. Statoil. Pewny start każdego dnia. Przy minus 32, a nawet poniżej. Współczuję FC. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. Trzy prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Proszę Państwa, szalony weekend w Carrefour przyciąga tłumy Mikołajów. Nic dziwnego, bo to 30% rabatu na wszystkie zabawki to prawdziwa gwiazdka z nieba. Skrzaty, śnieżynki i setki Mikołajów tłoczą się przy kasach. Czekają na nich rabaty aż do 30%! W tym tygodniu w hipermarketach Carrefour od najbliższego piątku do niedzieli szalony weekend. Wszystkie zabawki tańsze aż do 30%. Rabat otrzymasz w formie e-kuponu na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A dziś w Warszawie były lekkie prześwity. Coś tam próbowało swe promienie zza chmur pokazać. No i tego się trzymajmy. Tak czy inaczej. Witamy w grudniu po południu. Jest 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Ekipa Ranka dziś na szachownicy poruszyła skoczkiem. No to nam nie pozostaje nic innego jak ruszyć za skoczkiem. Wszystko okaże się po 19. A co dziś w programie? Ubój rytualny, zgodny z konstytucją. Sędziowie Trybunału nie byli jednomyślni, więc dyskusji wyrok z pewnością nie zamknie. Ochronie zwierząt nie przysługuje pierwszeństwo przed postanowieniami konstytucji. Nie bez przyczyny. Mieszkamy tutaj 1000 lat. Jesteśmy częścią tego kraju. Ciekawy jestem, co by powiedział na praktyki Azteków, którzy poświęcali życie ludzkie i wykrwawiali ludzi dla tego celu. Więcej o tym już za chwilę. Samolot z Ewą Kopacz odesłany do Krakowa. Mgła znów dała się we znaki pasażerom i obsłudze warszawskiego Okęcia. Pytamy więc, co z obiecywanym od dawna systemem ILS pozwalającym na lądowanie w najtrudniejszych warunkach? Cieszymy się z każdego systemu ALS, bądź z podwyższenia kategorii z pierwszej do drugiej, ale to są wszystko rzeczy, które po pierwsze wymagają inwestycji, po drugie wymagają czasu. Jak zwykle. Świadomości wielu w ogóle nie istnieje, a w niektórych domach jest poważnym problemem prowadzącym nierzadko do rodzinnych dramatów. Czym jest przemoc ekonomiczna? Partner bardzo dobrze zarabia i na zewnątrz nie widać, że w tej rodzinie czegokolwiek brakuje, ale nie łoży na dom. To są również niespłacane kredyty. I kobieta nigdy nie wie, czy te pieniądze dostanie i żyje w ciągłym stresie, w ciągłej zależności. Nie ma żalu do polskich władz. Za historię sprzed 3 lat w wyniku niefrasobliwości urzędników nad Wisłą trafił do białoruskiej kolonii karnej. Dziś w polskim Senacie Aleś Białacki w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka odebrał nagrodę imienia Pawła Włodkowica. A rozmowa z nim w naszej audycji. W tym dniu powrócimy też do sprawy tajnych więzień CIA. Wczorajszy raport amerykańskiego Senatu odbił się sporym echem w Polsce, choć wprost nazwy naszego kraju nie wymieniono. Porozmawiamy o tym w cyklu Trzy strony świata, a politycy skomentują temat w Pulsie Trójki, kwadrans przed 18. Po 18, jak zwykle reportaż, chcieli przebiec wspólnie 4 pustynie, ale historia nakreśliła nieco inny scenariusz. Nigdy nie zapomnę, jak biegliśmy bardzo górzystą pustynię Gobi. Stoi ojciec z synem i Marcin się zatrzymał, przestał biec, rozpakował plecak i wręczył kredki temu chłopakowi. I widzieliśmy, że prawdopodobnie to są pierwsze i jedyne kredki w życiu tego chłopaka. On się tak bardzo z nich ucieszył. To po 18. Przyjrzymy się też, jak sklepy internetowe przygotowały się do gorączki świątecznych zakupów, czyli aby łącza się nie zagrzeją. No i zajrzymy do Wrocławia, gdzie na dworcu głównym pokazaliśmy się dziś nieco z innej strony. Pokaz twarzy z kalendarzy i kreacje na każdy miesiąc, a wszystko jakby sam mistrz zmalował. Pociąg linią do stacji Szklarska Porywa Główna. Stoi na torze 8, przy peronie 4. W życiu kochał 2 razy i obie baronówny chodziły oglądać obrazy na dworzec Wrocław Główny. Trójkowy kalendarz, to już wiemy, robi furorę, a my się tym specjalnie nie martwimy. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. 11,5 minuty po 16. She and Him zaprezentują Państwu naszą piosenkę dnia. I hate to Zostań chwilkę, proszę, She and Him. Stay a while to nasza piosenka dnia. To piosenka z piątego albumu tego amerykańskiego duetu, a płyta jest już na rynku od ponad tygodnia. Czy sklepy internetowe są przygotowane? Właśnie odebrałem paczkę z jednego z nich, tak dużą, że system paczkomatów odmówił przyjęcia przesyłki. Pozdrawiam, napisał słuchacz. 71335 to nasz numer SMS. zd3@polskiradio.pl to nasz adres elektroniczny. Dariusz Pieruch dziś dyżuruje przy telefonie. Numer niezmiennie ten sam. 22 i 7 trójek. Za pół minuty minie kwadrans po 16. Zapraszamy do trójki. Ubój rytualny w Polsce jest dozwolony i nie podlega karze, a zakaz dokonywania takiego uboju w ustawie o ochronie zwierząt był niekonstytucyjny. Tak zdecydował Trybunał Konstytucyjny, rozpatrując skargę Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Wyrok był niejednomyślny, 5 z 15 sędziów złożyło zdanie odrębne. Sejm chciał umorzenia sprawy, twierdząc, że gminy wyznaniowe mają prawo do uboju rytualnego na potrzeby religijne, ale nie w celach gospodarczych czy handlowych. Nie zgadzała się z tym prokuratura generalna, która chciała uznania, że zakaz uboju jest zgodny z konstytucją. Jakie było uzasadnienie Trybunału Konstytucyjnego? O tym Łukasz Walewski. Zdaniem Trybunału przesądziła prosta zasada, że wartością ważniejszą od dobra zwierząt jest wolność wyznania. I jak tłumaczył przewodniczący Trybunału, sędzia Andrzej Rzepliński, nie można ograniczać tej wolności. Poza życiem człowieka, absolutnie najważniejszej wolności osobistej, mówienie o tym, że wolność religijna tak, ale ona również nie jest absolutna, z mojej perspektywy brzmi groźnie. My w historii Europy przecież doświadczyliśmy bardzo krwawych wojen religijnych, ale doszliśmy do pełnej wolności indywidualnej religijnej każdego człowieka i ona powinna być chroniona. I na tym można by zakończyć sprawę, ale sędziowie Trybunału w pewien sposób między słowami wytknęli posłom bałagan prawny i hipokryzję, wskazując przypadki, w których bez oglądania się na cierpienie zwierząt ich zabijanie bez wcześniejszego ogłuszenia jest dozwolone. Między innymi podczas eksperymentów naukowych, podczas uśmiercania i rekreacyjnego łowienia ryb, a także w czasie imprez kulturalnych i sportowych. I podobne odstępstwa przewiduje ustawa o ochronie zwierząt. Mówiła sędzia Maria Gintowt-Jankowicz. A jeśli chodzi o aspekt eksportowania z Polski na wielką skalę mięsa koszernego i halal, tak nazywane jest mięso z uboju rytualnego w judaizmie i islamie, to sędziowie podkreślają, że nie ich rolą, ale parlamentu jest właściwe uregulowanie tej kwestii. W uzasadnieniu Trybunał stwierdził również, że nie ma jednoznacznych dowodów naukowych, jakoby ubój rytualny był bardziej bolesny dla zwierząt niż inne formy uboju. Choć jak zaznaczyli sędziowie, jego dokonywanie będzie przecież wymagało przestrzegania z jednej strony licznych i szczegółowych wymagań prawa polskiego i unijnego, a z drugiej strony wymagań przewidzianych przez normy prawa religijnego. Obrońcy praw zwierząt i naukowcy załamują jednak ręce. Cezary Wyszyński z Fundacji Viva podkreśla, że mięso koszerne czy halal wcale nie jest pozbawione krwi. Mówimy więc o pewnym przyzwyczajeniu, o pewnej tradycji, która ma miejsce w czasach, gdzie nie wiedzieliśmy tyle o zwierzętach, o fizjologii, nie mogliśmy zrobić badań. Teraz wiemy, no może stańmy jakby wobec tego faktu i przyznajmy, że nie chodzi wcale o ilość krwi, tylko o to, co po prostu robiliśmy do tej pory. Nie jesteśmy w stanie tego zrewidować. I będziemy mieli znowu niekontrolowany ubój rytualny, mówi Andrzej Elżanowski z Polskiej Akademii Nauk. Większość sędziów Trybunału, łącznie z prezesem Rzeplińskim, który uznaje najwyraźniej absolutną wyższość religii nad etyką. Ciekawy jestem, co by powiedział na praktyki Azteków, czy praktyki tych, którzy poświęcali życie ludzkie i wykrwawiali ludzi dla tego celu. Zrobili wszystko, żeby umożliwić rzeźnikom powrót do komercyjnego uboju rytualnego, bez żadnych ograniczeń humanitarnych, nawet nie raczyli się tym zająć. Z wyroku cieszą się natomiast Żydzi i muzułmanie, zwłaszcza, że za ubój groziło nawet do 2 lat więzienia. Najważniejsze, iż postępowania, które się toczą w prokuraturach, obejmuje to także wynik postępowania z 2013 roku podczas świąt muzułmańskich o przeprowadzenie uboju, że na pewno zostaną umorzone w całości i osobom, które przeprowadziły, nie grożą żadne konsekwencje prawne. Mówi mufti muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce Tomasz Miśkiewicz, zaś Symcha Keller, przewodniczący Polskiej Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, dodaje, co sądzi o ponad 2 latach dyskusji o uboju rytualnym. Dyskutujmy dalej, ja jestem otwarty, bardzo chętnie. Żałuję tylko jednej rzeczy, że dyskusja ta nie była bardziej merytoryczna i bardziej taka międzyludzka. Pojawiały się pewne skrajności, które zarzucały jedna strona drugiej. Widziałem kiedyś program, reportaż a propos uboju rytualnego, gdzie był ubój wieprzowiny. Więc jeżeli ktoś pokazuje ubój wieprzowiny jako ubój rytualny, jeżeli ktoś zna trochę tradycję żydowską, wie, że to nie mogła być prawda. No i dyskusje będą, bo teraz ten bój o ubój rytualny po raz drugi wróci z sali sądowej na salę sejmową. Posłowie będą bowiem musieli zdecydować, jak zmienić przepisy dotyczące ochrony zwierząt i uboju rytualnego, zwłaszcza w aspekcie gospodarczym, bo jak zaznaczyli sędziowie, tego zadania Trybunał nie weźmie na siebie za polityków. A państwo komentują, pani Gośka tak podpisała się, napisała: wyrok to skandal, dziś Polska cofnęła się do średniowiecza. Nie można stawiać religii wyżej niż dobro istoty. No i myślę, że to, że jako jeden z niewielu podmiotów pogodziliśmy Żydów i muzułmanów, chyba pani nie pociesza. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, wiek. Czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Fish Emery tworzywo, ich też już Państwu przedstawiać nie trzeba. Ślady to nowe nagranie w Trójce, 23 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Miał być już rok temu, ale nadal nie działa. Mowa o systemie ILS trzeciej kategorii wspomagającym lądowanie samolotów w warunkach ograniczonej widoczności na warszawskim lotnisku Chopina. Jego brak w przypadku fatalnej pogody poważnie komplikuje ruch powietrzny. Tak było wczoraj, kiedy na Okęciu nie mógł wylądować samolot z premier Ewą Kopacz na pokładzie. Musiał lecieć do Krakowa. Trudności przy lądowaniu miał też samolot z polską delegacją wracającą z Finlandii. Wracaliśmy rzeczywiście samolotem rządowym. Poseł Tadeusz Iwiński. Ale nie tym drugim tu po lewym, który pozostał, tylko Embraerem solidnym. Mamy świetnych pilotów, jak wiadomo. Okazało się, że są bardzo poważne mgły. Zresztą pani premier Kopacz, która wracała ze szczytu wyszehradzkiego z Bratysławy, stolicy Słowacji, też musiała wylądować w Krakowie. Byliśmy przekonani, że była duża grupa również dziennikarzy, że i tak to zapowiedział kapitan, że prawdopodobnie nie wylądujemy. A znaczy, że wylądujemy gdzieś na lotnisku zapasowym, a nie na Okęciu w Warszawie. Jeszcze przed lądowaniem. Dziennikarz Trójki Kuba Witkowski. Było widać z powietrza, że miejscowości są po prostu zamglone. Natomiast z góry nie wyglądało to tak strasznie jak podczas lądowania. Dowiedzieliśmy się, że będziemy krążyć i czekać na ewentualną poprawę pogody. Jeśli ta pogoda się nie poprawi, będziemy musieli lądować na innym lotnisku. W którymś momencie kapitan się odezwał, że jednak będziemy lądowali. No, samolot zaczął podchodzić do lądowania i w miarę zniżania dopiero było widać, jak gęsta jest to mgła. ILS jest absolutnie niezbędny. Michał Setlak, przegląd lotniczy. W warunkach, kiedy widzialność jest poniżej minimów dla podejścia wizualnego, wtedy po prostu albo trzeba skorzystać z systemu ILS, jeżeli na lotnisku takowy system jest, jeżeli samolot jest certyfikowany do wykonania takiego podejścia ILS odpowiedniej kategorii, jeżeli piloci mają uprawnienia do wykonania podejścia w danej kategorii, albo jeżeli którykolwiek z tych warunków nie jest spełniony, bądź pogoda jest poniżej minimów dla danej kategorii ILS, trzeba po prostu lecieć na lotnisko zapasowe. Kiedy ten system ILS kategorii trzeciej będzie już na lotnisku Chopina? Pracujemy nad tym, ale to nie jest prosta sprawa. Rzecznik lotniska Fryderyka Chopina Przemysław Przybylski. To jest skomplikowana inwestycja, która składa się z wielu różnych elementów. Same urządzenia systemu ILS, nie wszystko, bo muszą być jeszcze specjalne urządzenia zainstalowane na lotnisku, które pozwalają śledzić naziemny ruch wszystkich pojazdów, nie tylko samolotów, ale również samochodów, bo jeżeli jest tak gęsta mgła, że nic nie widać, to ten ruch trzeba jakoś kontrolować na podstawie obrazu radarowego. Lądowanie przebiegło w sposób bezpieczny, aczkolwiek nie mógłbym tego nazwać, że to było miękkie lądowanie. Nie wiem, na ile miała tu znaczenie mgła, a na ile miało znaczenie też to, że wszystko, być może pas też w jakimś stopniu był oblodzony. Wiadomo, jak długo to jeszcze potrwa? Są jakieś szacunki? Czy też no, po prostu musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać? Chcemy, żeby ten system działał w przyszłym roku, ale obiecać tego nie mogę. Nie jest to proste i nie od nas tylko to zależy. Panie pośle, często zdarza się tak, że nie ląduje pan na tym lotnisku docelowym, tylko właśnie trzeba zmieniać miejsce, bo nie da się wylądować ze względów pogodowych, bo na przykład nie ma tego systemu najwyższego ILS. Zdarzało mi się w przeszłości, także za granicą, ale na szczęście coraz rzadziej. My nie wszystkie lotniska, zwłaszcza te porty regionalne, mamy w to wyposażone. Ale to też jest chyba, poza oczywiście bezpieczeństwem, które tutaj jest kategorią najważniejszą, nadrzędną, też chyba jest kwestia prestiżowa, bo jeżeli spojrzeć, no to ten ILS klasy trzeciej jest w Pradze, w Budapeszcie, oczywiście w Berlinie, w Sofii, w Kijowie, no a w Warszawie nie ma. Nie ma. To jest nie tylko kwestia wyposażenia lotniska w odpowiednie urządzenia, ale również i może przede wszystkim dokładnego przetestowania tego systemu w celu uzyskania certyfikatu. No w lotnictwie jest tak, że jeżeli coś nie ma ważnych papierów, to znaczy, że nie istnieje. Jeżeli samolotowi skończyły się, powiedzmy obrazowo, badania techniczne, to znaczy, że jest niesprawny. Jeżeli pilotowi skończyła się ważność uprawnień, to znaczy, że nie ma uprawnień i nie może latać. Dodajmy, że w przypadku lotniska Chopina problemem przy budowie ALS-u najwyższej kategorii może być stosunkowo gęsta zabudowa w okolicach portu, która utrudnia działanie tegoż systemu. Tę relację przygotował dla Państwa Marcin Pośpiech. No to następny samochód do domu, samolot. When I'm with you, I've been gone. With every season change, it looks the same November to June. Whoa, whoa, whoa. And on these empty streets, skip a beat, the flowers don't bloom. Whoa, whoa, whoa. I can't believe I missed your birthday again. And I wanna come back, but I just don't know when now. And I'm see you smile. Samochód, samolot? Nie, jak się okazuje, pociąg. Pociąg i dworzec kolejowy we Wrocławiu. Ja mam takie pytanie, czy ta wystawa obrazów na dworcu głównym we Wrocławiu to będzie jakoś przez jakiś czas dostępna do oglądania, czy to tylko dzisiaj? Przez jakiś czas, a dokładnie do Wigilii. Można nas tam oglądać, podglądać, no można też podziwiać, gdyby ktoś chciał. Na zegarze 16.30, czas na skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyblewski. To niechlubny wynik. Co najmniej 31 sportowców zostało przyłapanych na dopingu w Polsce w 2014 roku. Ta liczba może być większa, bo badania ciągle trwają. Najwięcej nieuczciwych zawodników mamy w sportach siłowych, przyznaje szef Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie Jerzy Smorawiński. Rugbiści, o dziwo, Polska jest ewenementem, że akurat bardzo dużo rugbistów, trójbój, kulturyści, no i oczywiście ciężarowcy. Zawsze typujemy tak zwane grupy ryzyka. Kolarze na razie nasi nie znaleźli się w tej grupie, ale niewątpliwie tam, gdzie są ogromne sukcesy, tam także zwiększamy ilość badań. Ministerstwo Sportu zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej dla sportowych oszustów. Niebawem Polska ma wprowadzić w życie nowy kodeks Światowej Agencji Antydopingowej. Ukraina wyklucza możliwość szybkiego spotkania grupy kontaktowej w sprawie Donbasu. Zaplanowane na wczoraj negocjacje pokojowe w Mińsku zostały odwołane. Leonid Kuczma, przedstawiciel Kijowa na rozmowy, stwierdził, że negocjacje w najbliższych dniach są niewykonalne. Były prezydent Ukrainy tłumaczy, że powodem jest niedotrzymanie warunków rozejmu przez separatystów. Prezydent Petro Poroszenko zaproponował

temu zdarzają się takie sytuacje, że opowiada, że dostaje 10 zł na utrzymanie 6-osobowej rodziny tygodniowo, jeszcze z rozliczana z braku reszty. Wtedy się wszczyna postępowanie, czy sprawdzające, czy przygotowawcze, i analizuje się tę sytuację. I tutaj już jest kwestia zebrania materiału dowodowego przez odpowiednie służby. Czy pani, pracując w telefonie zaufania, spotyka się z sytuacją, kiedy kobiety czują, że są uzależnione od mężczyzny jedynie właśnie ze względów finansowych? Tak, przemoc ekonomiczna jest bardzo częstą formą przemocy. Agnieszka Sosińska, Fundacja Feminoteka. Pojawia się taka specyficzna kontrola, toksyczna kontrola, niezdrowa kontrola, kontrola przekraczająca granice, krzywdząca drugą osobę. Na przykład to, że partner nie pozwala swojej partnerce na to, żeby podjęła pracę zarobkową. To jest często w sposób miękki uzasadniane tak, że ja więcej zarabiam, ty zarabiasz mniej, więc na razie zostań z dziećmi, a potem się okazuje, że ona do tej pracy wrócić nie może, a partner, który stosuje przemoc, nie chce, żeby ktokolwiek na zewnątrz mógł tej partnerce od niego uzależnionej udzielić pomocy. Przemoc ekonomiczna ma bardzo różne postacie i to są różne indywidualne sytuacje. Małgorzata Fuszara, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania. Bycie w sytuacji przemocowej jest nie tylko bardzo niekorzystne dla kobiet, jeżeli mówimy, że to dotyka kobiety, ale także dzieci. I tu pieniądze nie są wszystkim. Takie wychowanie w atmosferze wolnej od przemocy jest niesłychanie wielką wartością na całe życie dla dzieci, więc to musimy brać pod uwagę przede wszystkim. Są jednak środki prawne, które umożliwiają egzekwowanie alimentów i nie można wychodzić od razu z założenia, że na pewno nic się nie uda. I wiem na pewno, że wśród rodzin dobrze sytuowanych, że nikt by nie powiedział, że w tej rodzinie może być przemoc ekonomiczna. Dzieci są ubrane, mama też wygląda dosyć dobrze, chociaż nie pracuje. Trzyma się kobietę w ryzach, nie pozwala jej wyjść i wiele kobiet na to się godzi. Ja bym nie powiedziała, że kobiety się na to godzą. Trzeba dobrze zrozumieć, jak działa przemoc. To jest sposób na uzależnienie drugiej strony od siebie. To jest taki krąg, z którego trudno się wyrwać. To jest wydzielanie tych pieniędzy. Partner bardzo dobrze zarabia i na zewnątrz nie widać, że w tej rodzinie czegokolwiek brakuje, ale nie łoży na dom. To są również niespłacane kredyty. I kobieta nigdy nie wie, czy te pieniądze dostanie, czy nie. I żyje w ciągłym stresie, w ciągłej zależności. Dobrze, a jeżeli ktoś nas teraz słyszy i kobieta jest w podobnej sytuacji, co pani może jej poradzić? Może się zgłosić na policję? Oczywiście, jak najbardziej przyjść i złożyć zawiadomienie, a jeżeli z różnych powodów nie jest jeszcze gotowa, porozmawiać z dzielnicowym na przykład. Dzielnicowi podobno bardzo pomagają, wbrew pozorom. Takie mam wieści od społeczeństwa. Znaczy, miło to usłyszeć, bo rzeczywiście dzielnicowy jest to funkcjonariusz policji, który wchodzi w środowisko i on zna swoje środowisko, ma swój konkretny rejon. Jest to osoba, która jest po to, żeby pomagać w rozwiązywaniu wspólnie problemów. Blisko 20% respondentów Instytutu Spraw Publicznych zgadza się z sytuacją, kiedy kobieta pozostaje w domu i opiekuje się dziećmi, nawet wbrew swojej woli. A tematem przemocy ekonomicznej zainteresowała się Ewa Dudzińska. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. zd@polskieradio.pl to nasz adres. Przy telefonie 22 i 7 trójek Dariusz Pieruk. To była wczoraj piosenka dnia. To przypomnijmy ją i dziś. Dynamo, tell me what your name. Tell me all about it like you got no shame. Był program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Osadzeni byli rozbierani do naga, bici i ustawiani w różnych, uwłaczających i ciężkich do wytrzymania fizycznie pozycjach. Tak trzymani przez długi czas. Byli pozbawiani snu całymi dniami. W jednym przypadku było to nawet 180 godzin. Relacjonowała z Trybuny Amerykańskiego Senatu szefowa Komisji do Spraw Wywiadu Diane Feinstein. Opublikowano mające 500 stron streszczenie senackiego raportu w sprawie niedozwolonych praktyk stosowanych przez CIA, jak to nazywano, w walce z terroryzmem. Polityka to, czy oczyszczanie państwa? O tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Po pierwsze, nie rozumiem tak ostrej krytyki pod adresem CIA, mówił, komentując raport, były amerykański prezydent George W. Bush, za czasów którego prezydentury powstał program walki z terroryzmem zezwalający na torturowanie więźniów. Wiele kobiet i mężczyzn ciężko pracowało, by strzec naszego bezpieczeństwa. To są patrioci. Nie rozumiem, czemu mówi się, że nie przyniosło to państwu żadnej korzyści. Opublikowane na 500 stronicach streszczenie raportu na temat działań CIA radykalnie rozprawia się z agencją, nie szczędząc drastycznych opisów sadystycznych metod stosowanych przez wywiadowców. Wielu więźniów było poddawanych tak zwanemu podtapianiu, przez co niektórzy byli bliscy śmierci. Wobec innych stosowano odżywianie odbytnicze, które nie było konieczne ze względów medycznych, a stanowiło metodę poniżania. Rozbieranie, zakładanie pieluch, bicie, trzymanie w niewygodnych pozycjach i pozbawianie snu. Raport Senatu podważa tezę administracji George'a Busha, że brutalne metody przesłuchań były konieczne i skuteczne. Zawiera on jednak również informacje o tym, że CIA wprowadzała w błąd Biały Dom co do efektywności tego typu metod. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ale raport, którego streszczenie ujrzało światło dzienne wczoraj, przez amerykański Senat, znany jest od grudnia 2012 roku. Wtedy go bowiem Izba przyjęła. A moim gościem jest pan Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, amerykanista, publicysta Tygodnika w Sieci. Witam pana bardzo serdecznie. Witam. To czyszczenie systemu demokracji amerykańskiej czy polityka? To czyszczenie systemu zgodnie z amerykańską konstytucją, wszelkimi prawami i praktyką od stuleci. System amerykański nie dlatego się wyróżnia w świecie i nie dlatego pozwolił zbudować na to najpotężniejsze supermocarstwo w dziejach, że jest doskonały, bo nie jest doskonały, ale dlatego, że potrafi sam się oczyszczać właśnie i naprawiać. I w dziedzinie służb specjalnych, w tym działań operacyjnych wywiadu, podobnie się oczyszczał i naprawiał w przeszłości, nie bardzo odległej, bo największe poprzednie afery i skandale tego rodzaju miały miejsce w latach 1970. Dokładnie mówiąc, wtedy rozliczono również CIA za lata 60. i 50. Tak hurtowo. I w rezultacie zaostrzono kontrolę wyższych władz nad CIA i innymi agencjami wywiadu, w tym wprowadzono bezpośrednią kontrolę Kongresu, a teraz właśnie widzimy, jak ta bezpośrednia kontrola Kongresu, ten nadzór Kongresu, mówiąc precyzyjniej, działa. Obecny raport jest rezultatem mechanizmu wprowadzonego w latach 70., między innymi w reakcji na Watergate. Mm-hmm. No dobrze, ale raport znany jest od grudnia 2012 roku, przedstawiany jest w grudniu 2014 roku. Od stycznia demokraci tracą władzę w Senacie. Tak, to jest element kalendarza politycznego, ale on jest drugorzędny. I ten raport powstał nie w wyniku walki politycznej demokratów z republikanami. Wielu wpływowych republikanów głosowało za podjęciem prac nad tym raportem, głosowało za jego przyjęciem. Twierdzi teraz, że słusznie go przyjęto i ogłoszono, częściowo ogłoszono w ocenzurowanej wersji, ale rzeczywiście, gdyby raport w tym zakresie, w jakim został właśnie ujawniony wczoraj, jeszcze leżał w sejfach, to prawdopodobnie republikańska większość w Senacie, nie jednomyślnie, ale większość tej większości przejmująca rządy w Senacie od początku stycznia, by dalej blokowała ujawnienie i kilka kolejnych lat być może ten raport by czekał. Czyli rzutem na taśmę zrobili to demokraci. Tak, ale to nie ma żadnego wpływu na treści, na historyczne znaczenie i na tę ozdrowieńczą funkcję, którą raport odegra w Stanach Zjednoczonych, także z większymi problemami w ich stosunkach z resztą świata i w stosunkach amerykańsko-polskich. Polska do tego procesu czyszczenia i naprawiania powinna teraz dołączyć. Kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych tym samym się zaczęła? Też jest związek, choć również mniej ważny od treści raportu i od problemów, których raport dotknął. Ale ponieważ właśnie się odbyły ostatnie wybory do kongresu przed wyborami prezydenckimi, podczas których są wybory do kongresu i na rozmaite inne funkcje też, no to właśnie jest najlepszy czas na rozpoczynanie wstępnej kampanii wyborczej prezydenckiej i ona już się toczy, ale póki co nie widać wyraźnego zaangażowania potencjalnych kandydatów na prezydenta. Oni raczej od wczoraj trzymają się w drugiej linii komentatorów, prawdopodobnie po to, aby uniknąć pułapek. Przeciwnicy tego raportu mówią, że on jest niebezpieczny dla służb, dla agentów, dla państwa. Naiwne to rozumowanie, bardzo mocno obecne w Polsce także. Naiwne dlatego, że zakłada, że się takie prawdy da ukryć. W ogóle zgoda, do której się już przyznał Aleksander Kwaśniewski, wówczas prezydent Rzeczypospolitej, zgoda na to, aby Amerykanie mieli tajną bazę do przesłuchań na terytorium Polski, oznacza wielką nieznajomość Zachodu, cywilizacji zachodniej, w tym zwłaszcza amerykańskiej. Oznacza kilka naiwnych założeń, na przykład, że jakiekolwiek tajemnice uchowają się na zawsze. W Ameryce jest powiedzenie, że każdy sekret trafia prędzej czy później na pierwszą stronę New York Timesa, chyba że jest mało ważny. Tak. Inne naiwne założenie, że Amerykanie chcieli w Polsce bazę, a właściwie więzienie i salę przesłuchań, która okazała się salą tortur, żeby mieć święty spokój. Wtedy w Stanach Zjednoczonych obowiązywała doktryna prawna, że poza amerykańskim terytorium amerykańska konstytucja nie obowiązuje i nie zobowiązuje do niczego na przykład CIA czy sił zbrojnych. Od tego czasu Sąd Najwyższy Amerykański Federalny już to zmienił, ale wtedy było oczywiste, że jeżeli CIA chce mieć bazę poza amerykańskim terytorium, to po to, żeby naruszać amerykańskie prawo. Nie ma pan wrażenia, że CIA w tym wszystkim jest kozłem ofiarnym? Tak naprawdę w ogóle nie było żadnych korzyści z tego programu antyterrorystycznego, choć był on tak okrutny? Nie z tych tortur. Mhm. To już wiadomo. Nic istotnego w rezultacie tortur nie uzyskano. Przeciwnie, było dużo dezinformacji, dlatego że torturowani wymyślali fakty, aby uratować się od kolejnych cierpień i od śmierci, bo przecież śmiercią im także grożono, na przykład stwierdzając, że wyjdą tylko w prostokątnym pudle, tak, czyli trumnie. Grożono też ich rodzinom, było wiele innych bardzo skrajnych gróźb, wobec których ludzie reagują na przykład zmyślając kreatywnie nieraz. Ale czy CIA jest kozłem ofiarnym? Czyli czy odpowiedzialność całych Stanów Zjednoczonych jest spychana na jedną organizację, a nawet tylko na jeden jej pion, bo to chodzi o pion działalności operacyjnej, nie na przykład o analityków CIA. Tak. Myślę, że znów, nawet jeśli jest to jakaś rywalizacja wewnątrz potężnej struktury bezpieczeństwa narodowego, jeżeli teraz inne jej części, na przykład Departament Obrony i Siły Zbrojne się cieszą, że to nie one są przedmiotem takiej krytyki, to to jest też drugorzędne wobec pierwszorzędnego procesu oczyszczania się amerykańskiego systemu, samooczyszczania się. Szybki sondaż pośród Amerykanów zrobiony przez jedną ze stacji telewizyjnych wykazał, mimo tych sensacji, że Amerykanie i tak najbardziej to żyją wizytą brytyjskiej pary książęcej. To jest powierzchowne jednak. Nie przetrwałoby supermocarstwo najpotężniejsze w dziejach.